En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Simon Kruse, velkommen i Pilestræde. Tak. Har du væltet en grønlandsk minister? Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil sige, at jeg har stillet nogle spørgsmål til en politiker og en minister med stor magt. Og de svar, han har givet mig, har haft nogle konsekvenser. Søndag den 19. september udgav Berlingske et interview med den grønlandske politiker Pele Broberg. Pele Broberg, Danmark, med at vise mit. Berlingske, mit er personer, når mine er ret i gang. 8 dage senere var han ikke længere udenrigsminister i Grønland. I dag skete der en rokade i Naalakkersuisut. Hvordan kunne det ske? Og hvem er den opsigtsvækkende politiker? Det spørger jeg, manden bag artiklen, Berlingskes arktiske korrespondent Simon Kruse, om i dag. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Helene Holst. Søndag den 19. september er der landsrådsmøde i regeringspartiet i Grønland. Og samme morgen bringer Berlingske et interview, du har lavet med den grønlandske minister Pele Broberg. Hvorfor var det den værst tænkelige dag, det interview kunne udkomme? Uvist for mig, så kom det interview til at lande midt i et politisk landsmøde i det regerende parti. Det kom til at lande midt i et forhold mellem to partier i den grønlandske regering, som allerede var anspændt. Det her landsmøde i IA, det var 2 dage, lørdag og søndag, og interviewet udkommer søndag. Allerede lørdag har der, finder jeg senere ud af, været mange diskussioner om Pele Broberg. Der har allerede været mange spændinger i den her regeringskoalition mellem to partier, der er meget forskellige. Og så lander det her interview, altså søndag morgen, i midt på landsmødet, hvor det altså, har jeg fået fortalt, udløser meget stærke følelser. Fordi der er mange i det her parti, IA, som er et venstreorienteret parti, der føler, at regeringspartneren Naalakkersuisut, repræsenteret ved Pele Broberg, går over stregen og træder på nogle af de ømme tær, som allerede er ømme efter et ganske kort regeringssamarbejde, og som egentlig gør det hele endnu værre. Og det er en af de ting, der gør, at den her søndag, der begynder sagen at eksplodere, kan man sige. Før vi lige går ind i, hvad det egentlig var, han siger i det her interview, så lad os lige kort tale om Pele Broberg. Du har jo været i Pilestræde før. Dengang var det i forbindelse med Antony Blinkens besøg her i Danmark og i Grønland. Her for ganske kort tid siden landede USA's udenrigsminister Antony Blinken i Københavns Lufthavn. Men kan du ikke lige genopfriske vores hukommelse? Hvem er det, Pele Broberg er? Jamen, Pele Broberg var indtil for nylig minister med ansvar for udenrigsanliggender i det grønlandske landsstyre. Og han er medlem af et parti, der hedder Naalakkersuisut, som kan beskrives som nationalkonservativt i Grønland. Det er et af de mindre, men ikke små partier i Grønland, med en opbakning på omkring 11% af stemmerne. Og Pele Broberg er en af de mest markante politikere fra Naalakkersuisut. Det er der slet ingen tvivl om. En af de ting, han sagde til mig i interviewet, var faktisk også, at det er sådan set det, han gerne vil. Altså, han synes, at debatten har stået i stampe. Også forholdet mellem Danmark og Grønland har stået i en uproduktiv stillstand i alt for mange år. Altså, han siger, at jamen, i Grønland har vi talt om selvstændighed og om at gøre mere selv og om at gøre os mere uafhængige fra Danmark. Det har vi talt om siden 79 og endnu længere tilbage. Og der sker alt for lidt, alt for langsomt. De andre partier siger, at han bliver begravet i detaljer og byråkrati og mærkelige procedurespørgsmål. Og han er den, der siger, at nu skal der ske noget. Hvor populær er han? Altså, hvor mange stemmer fik han ved sidste valg? Jamen, han fik omkring 550 stemmer. Så det er... Det er Hvad er det, i Grønlands kontekst? I Grønlands kontekst, jamen det er jo, han var nummer to på listen for Naleraq, og det var partiformanden Hans Enoksen, der fik en del flere stemmer end ham. Men Hans Enoksen, som er formand for Naleraq, ønskede ikke at indtræde i regeringen, så det er altså Pelle Broberg, der indtræder på vegne af ham. Men man kan sige, altså Pelle Broberg repræsenterer helt klart en fløj i grønlandsk politik, som ikke er lille, altså, og som er dem, der som jeg forklarede, sådan ligesom er ved at miste lidt tålmodigheden. Hvorfor skal det hele gå så langsomt med at få satskabet, hvor Grønland ønsker, at det skal stå? Og det er han en talsmand for, og det er det, han kæmper for. Og så kan man slå ham oven i hovedet med alle mulige modargumenter, og nu skal du også være realistisk, men han siger, det er det her, der er brug for. Og lad os så lige vende tilbage til interviewet. Berlingske bringer interviewet midt i det her landsmøde. Hvad siger han, som er så opsigtsvækkende? Jamen, egentlig det, som jeg blev mest mærke i interviewet, det var hans ord om rigsfællesskabet. Det startede egentlig med, at jeg selv stillede et spørgsmål, hvor jeg brugte ordet rigsfællesskabet. Og så sagde han, hvad mener du? Mener du det danske rige? Og så sagde han, ja, rigsfællesskabet. Nej, mener du det danske rige? Og så spurgte jeg ham, jamen... Hvad er der galt med, altså er der noget galt med ordet rigsfællesskabet? Og så kom han altså med sin holdning til det, som jo er en officiel og meget brugt betegnelse for enheden mellem Danmark, Færøerne og Grønland. Rigsfællesskabet, at det mente han simpelthen var et misvisende ord. Fordi det ikke er noget fællesskab, som han siger. Et fællesskab bliver indtryk af, at det er noget, hvor man er lige. Men han siger, at rigsfællesskabet er vi ikke lige, det er Danmarks fællesskab. Hvorfor? Altså, det lyder jo for mig lidt som det samme i virkeligheden. Hvorfor er det problematisk, at han siger det her? Det er i hvert fald et signal, kan man sige. Fordi altså, rigsfællesskabet er jo det, der på engelsk hedder Commonwealth. Det er en sammenslutning mellem nogle lande, som har et fællesskab. Og det er det ord, som ligesom, hvad skal man sige, dronningen og statsministeren bruger, når de redegørelse for rigsfællesskabet osv. Men det, selvfølgelig er det bare et ord. Men det er alligevel en relativt markant udmelding fra en mand, der ligesom tegner den grønlandske regering, det grønlandske landsstyres linje. Men altså, han får dels sagt en masse ting om rigsfællesskabet. Han mener simpelthen ikke, at det er et ord, vi kan bruge. Og så andet, han så siger, det er, at han rejser en diskussion om, hvem der skal have stemmeret. Når det kommer til en folkeafstemning om uafhængighed. Og der siger han altså, at hvis man følger folkeretten, så er det grønlandske folk, der har ret til selvstændighed. Og det grønlandske folk, det er inuit, præciserer han. Og derfor rejser han altså spørgsmålet om, hvorvidt andre end dem, der er inuit eller inuit baggrund, overhovedet skal have lov at stemme. Det fratager vel rigtig mange mennesker på Grønland stemmeretten, hvis det blev virkelighed. Altså det kommer an på, hvordan man definerer det, og jeg spørger også ind til det sådan lidt overrasket. Det var ikke noget, jeg havde overhovedet havde planlagt at spørge om. Det er noget, han rejser, det her. Og virker som om, er noget, han rigtig gerne vil tale om, faktisk. Og han lægger vægt på den her historiske baggrund, som er, at det er tidligere koloniserede folk, der har den her ret. Og så spørger jeg selvfølgelig, altså han er jo selv... Han har en dansk mor og en grønlandsk far og sådan noget, og hvad betyder det så? Hvem skal definere, hvem der har inuit baggrund og så videre? Og så holder han fast ved sin holdning, altså mener selvfølgelig, at det er ikke sådan, at det kun er folk, der har inuit slægtninge, 47 slægtled tilbage, men det er på en eller anden måde, han taler om, at det er det grønlandske folk, vi skal have en definition af det grønlandske folk, og den definition skal så afdække, hvem der skal have lov at stemme ved det grønlandske valg. Og så spørger jeg også ham, hvorfor er det overhovedet vigtigt? Skulle det ikke bare være alle dem, der så bor i Grønland i dag, der skal have lov at stemme? Og så svarer han så, nej, det kan ikke være sådan, at dem, der tidligere har koloniseret landet, skal være med til at bestemme, om de vil fortsætte med det. Det er jo ikke første gang, han siger noget opsigtsvækkende, og der er jo også sket nogle ting forud for det her interview. Kan du ikke lige prøve at sige lidt om, hvad det var? Jo, altså Pelle Broberg, måske skal man starte med at sige, at de partier, der er i regeringen, det er to meget forskellige partier. Det ene parti, som landsstyreformanden Mutebe Egede, det største parti, tre gange større end Naleraq, hedder IA. Og det er søsterparti til, altså i hvert fald uformelt søsterparti til SF i Danmark. Det vil sige, det er et venstrefløjsparti. Det er generelt et parti, der har lagt vægt på naturbeskyttelse og også på sådan en vis kritik af koloniherrer og af USA og af militarisering. Altså et klassisk venstrefløjsparti, sådan også i den nordiske tradition på en eller anden måde. Nalleraq ligger på den modsatte fløj i det grønlandske landsting og er altså nationalkonservativt og står på nogle helt andre værdier herunder, altså meget hurtig løsrivelse fra Danmark, altså så hurtigt som muligt. Så det, de er enige om, de to partier, det er faktisk blandt andet at lukke den her, altså der ikke længere skal være mulighed for at drive minedrift i Kvanefjeldet. Altså det er det her meget omdiskuterede fjeld i Sydgrønland, hvor man ville udvinde sjældne jordarter og uran. Det er noget af det, der binder de to partier sammen, at det siger de nej til. Mange andre ting skiller dem jo altså ad, og derfor har der fra starten været nogle spændinger, kan man vel godt sige. Altså IA og Mute B. Egede går også ind for uafhængighed fra Danmark, men ønsker jo at gøre det i den rækkefølge, hvor tøjet kan bære, og det er blandt andet at opnå en eller anden form for økonomisk selvbærende, altså grønlandsk skal være økonomisk selvbærende. Det er sådan set det, man skal arbejde hen imod. Og derfra kan man hjemtage mere og mere, og på et tidspunkt blive selvstændig. Altså, Pelle Broberg og Nalleraqs linje er at trykke speederen i bund, og give, altså, smæk for skillingen, og se, hvor langt man kan komme så hurtigt som muligt. Han er på et besøg i Danmark, det er netop forud for Blinkens besøg. Så god aften til dig, Pelle Broberg. Jo tak, det er en lang dag, men det er en fornøjelse. Og derfor har han sagt, at altså blandt andet nogle ting om rigsfællesskabet, og også om det danske forsvar, og om hele den 1,5 milliard kroner dyre arktiske strategi, som det hedder den arktiske kapacitetspakke, som regeringen har forhandlet på plads med det tidligere selvstyre, den siger han sådan set nej til. Og han fik kaldt mødet i øvrigt besøg i København for et fransk visit på vej til det vigtigere møde. Jamen, vi er på vej til Island. Vi har ikke nogen direkte forbindelser til Island fra Grønland, så at vi tilfældigvis også er i Danmark på vores vej til Island. Der har vi ikke de helt store budskaber, fordi det er mere et fransk visit, vi er på her. Vores budskaber, de kommer, når vores landsstyreformand, Mutti Borbede, han tager imod ham i Kangerlussuaq. Og så fik han, så holdt Jeppe Kofod et pressemøde med den udenrigsansvarlige for Færøerne, hvor der var lagt op til, at Pelle Broberg skulle dukke op, men det gjorde han altså ikke. Sådan som det blev set i at danske diplomater var, at han simpelthen udeblev fra et planlagt pressemøde. Han siger selv, at han aldrig havde tænkt sig at medvirke i det, og han kunne ikke se, hvorfor der skulle have afholdt et pressemøde, før de havde talt grundigt sammen. Og man kan sige, hvis man trækker linjen frem til det der landsstyr, så er det, at der har mange ting, der ligesom, han ligesom har sagt meget, meget skarpt, som er begyndt at ligesom gøre ondt på den store regeringspartner IA. Så de synes, der er nogle stemmer i partiet, der simpelthen mener, at Pelle Broberg går for langt. Og så tilbage til det her landsmøde og reaktionerne på dit interview. Hvad sker der, da det udkommer, og de læser det? Hvad er reaktionerne på det? Jamen altså, jeg var jo ikke til stede, men altså, det her landsmøde bliver holdt, det er hvert andet år, at man holder sådan et møde i IA. Og så det er en stor begivenhed, og det var netop den begivenhed, hvor man skulle drøfte, hvordan går det så nu, hvor vi er kommet i regering. Partiet er endelig kommet i regering, og for første gang er de så i regering med Nalleraq. Hvordan går det egentlig? Det er egentlig der skal gøres status over det. Og altså allerede inden mødet har der som sagt jo været nogle kraftige udmeldinger, blandt andet fra nogle tidligere, der faktisk blev de tidligere formænd for partiet. Altså her skal man forestille sig, hvis det var i Dansk Parti, hvis det nu var i Venstre, så ville det svare til, at fire tidligere formand herunder Uffe Ellemann Jensen og en masse tunge næstorer i partiet er ude at skrive et brev, en fælles udtalelse, hvor de siger, det går ikke længere med Pelle Broberg som udenrigsansvarlig. Vi er nødt til at overtage, IA er nødt til at overtage udenrigsområdet. Det papir det bliver fremlagt inden, at det her interview overhovedet har set dagens lys. Og da det så lander søndag morgen, og det er også vigtigt for mig at sige, at det er faktisk ren tilfældighed, at det her interview, som jeg har lavet nogen tid forinden, at det lander netop den her søndag. Sådan er det på en avis nogle gange, når noget bliver overgivet til søndagsredaktøren, så bestemmer søndagsredaktøren, hvilken søndag det udkommer, og det udkommer altså den her søndag. Og det var den her søndag, hvor IA holdt sit landsstyremøde, ikke? Altså det værst tænkelige tidspunkt for Pelle Broberg. Ja, for dem så er det klart. Altså allerede, der er allerede en masse muren i krogene og et optræk til åbent oprør. Og så lander der altså de her udtalelser fra Pelle Broberg, hvor han dels siger, at rigsfællesskabet, det er han færdig med at bruge som ord. Og han rejser en debat om, hvorvidt folk med andet end inuit-baggrund overhovedet skal have lov at stemme. Det udløser en kraftig reaktion. Altså det er den sidste dråbe. Det bliver det jo så. Altså, der kommer nogle meget kraftige reaktioner fra talerstolen på mødet i Nuuk, hvor partiet, både de unge og de gamle garvede i partiet, de tager afstand fra det her. Og Mute B. Ede, altså han står jo som landsstyreformand. Og han er jo ansvarlig dels for, han er partiformand og for at holde sammen på tropperne i sit eget parti. Han er en ung mand, han er jo i midten af 30'erne og den yngste landsstyreformand nogensinde, så han er pludselig meget mellem hænderne. Og han står jo på den ene side og skal holde sammen på partiet og lytte til, hvad der bliver sagt, og på den anden side skal han også holde sammen på sin regering. Så altså, han siger meget, meget lidt eller nogle meget diplomatiske ting, så længe landsmødet der er i gang. Men i de efterfølgende dage, så er det jo klart, at der opstår et enormt pres for, at det her, det går ikke længere. Og der går, jeg tror det er 2 døgn, før der kommer det, som landsstyret kalder en dementi. Altså hvor de går ud og siger, at det, som Pelle Broberg har sagt, det er ikke noget, han siger på vegne af landsstyret. Så der siger de faktisk, du har ikke interviewet udenrigsministeren, du har interviewet privat Pelle Broberg. Måske er det de siger. Altså, de siger i hvert fald, at det er i hvert fald en meget klar og usædvanlig irettesættelse af et medlem af regeringen. Altså, at man går ud og siger, det han har sagt her, det står vi ikke inden for, og de landsstyret minder i kraftige vendinger om, at man står for at beskytte alle grønlænderes rettigheder, alle, der bor i Grønlands rettigheder, og det her med at begynde at snakke om, hvem der har stemmeret eller ej, det er ikke noget som en holdning, som landsstyret deler. Du er jo faktisk ikke med til landsmødet. Du er i Spanien på det her tidspunkt. Men helt dertil mærker du reaktionerne på det her interview. Hvad er det, du oplever? Ja, det er så, altså det er så ugen efter, hvor jeg holder faktisk ferie og befinder mig på nogle spanske bjergtoppe. Men jeg får jo pludselig nogle sms'er, når jeg får dækning op i bjergene der, hvor der står, har du set altså fra nogle grønlandske venner og bekendte og så videre, som siger, har du set, at nu er Pelle Broberg altså blevet frataget posten som udenrigsansvarlig? Hvad tænker du der? Altså, jeg tænker om det, at Pelle Broberg har sagt nogle ting, og jeg tror, han mener dem. Og jeg tror, han ville sige dem. Og jeg tror faktisk, det var vigtigt for ham at sige dem. Det var min fornemmelse, da jeg talte med ham. Og nu lytter folk til ham, og han bliver den mest omdebatterede person igen. Og på en måde, så ja, jeg er ikke sikker på, at det overrasker ham. Jeg tror, at overrasker det dig? Det er da en mærkelig situation at være i, som synes jeg, som dansk journalist, at jeg tager op og laver et interview, som så får så stor indflydelse på grønlandsk indenrigspolitik. Men jeg føler det virkelig sådan, at Pelle, han ønskede at sige nogle ting, og han fik dem sagt. Og han har så efterfølgende været ude og glatte ud og sige, at han var blevet misforstået på nogle forskellige måder, og at han jo ikke mener, at der skal skelnes med efter etniske skel. Det har han sådan trukket. Han har trukket i land med nogle af de udtalelser, han gav. Selvom han trækker i land, tror du så, at der er mange i Grønland, som egentlig er enige med det, han siger? Jamen, det er også det. Altså, jeg tror, han har sendt nogle signaler med det her. Altså, han er jo heller ikke blevet smidt ud af regeringen. Han har bare skiftet, om man så må sige, taburet. Så det nu er Mute B. Ede, altså landsstyreformanden, der varetager udenrigsområdet. Og det var sådan set lige nøjagtigt det, der var kravet på det her landsmøde, at man kunne ikke acceptere, at Pelle Broberg tegner udenrigspolitikken, varetog det her udenrigsområde, når han ligesom var så udiplomatisk. Og ja, så jeg tror, at det gik, som det gik, og hvis jeg ikke havde lavet det her interview med ham, altså så var der nok nogle andre, der havde gjort det, altså fordi han taler af karsken bælg. Det er Pelle Broberg. Pelle er Pelle, siger den tidligere landsstyreformand Kim Kielsen, og han bliver kaldt en havtaske i et hyttefad. Altså han er en enfant terrible på en måde, men det er han jo også god til at være. Og jeg tror, han taler til et publikum i Grønland, som ikke udgør et flertal. Altså, der er et flertal i Grønland, som stemmer på andre partier end Dalerak.